Mă sună Lia. Totul e un film în nebunia. Conferința, scandal, justiția. Microfon în față, camere pe mine. Cuvintele cur, dar totul se reține. Întrebări de foc, răspunsuri ca ploaia. Adevărul dansează, dar cine mai joacă? Mă duc să vorbesc cu glas apăsat, dar cine ascultă când totul-i schimbat? Mă sună Lia. Totul e un film în nebunia. Conferință, scandal, justiția.